stanach gorączkowych towarzyszących przeziębieniom, przeciwwskazania na wrażliwość na składniki produktu cukrzyca, Aflofarm. Przed użyciem zawodności stosuj ulotki dołączonej do opakowania bądź konsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Minęła 16:00, tu Polskie Radio Program Trzeci, Krystian Hanke. Zaczynamy audycję popołudniową we wtorek, 7 marca. Zaczynamy od serwisu. Justyna Mączka i Krzysztof Zyblewski. Rząd przyjął projekt zmian w ustawie o Krajowej Radzie Sądownictwa. Według ministra Ziobry trzeba przeprowadzać zmiany, na które środowisko sędziowskie nie było gotowe. Sprawa Amber Gold nie umknęła resortowi gospodarki, zapewniał przed komisją śledczą były wicepremier i minister gospodarki Waldemar Pawlak. Negocjacje w sprawie szefa Rady Europejskiej cały czas trwają. Polska zabiega o poparcie dla Jacka Saryusz-Wolskiego. Niemcy mówią o drugiej kadencji dla Donalda Tuska. To jeden z wielu projektów, które mają zmieniać polskie sądownictwo. Rząd przyjął projekt zmian w ustawie o Krajowej Radzie Sądownictwa, a te zmiany przewidują m.in. wygaszenie kadencji obecnych członków Rady Sędziów i powołanie nowych. W studiu z nami jest Ksenia Maćczek. Kseniu, co dokładnie ma się zmienić i jak na te zmiany reaguje środowisko prawników? No, zmiany w KRS to, jak powiedzieliście, jeden z wielu projektów, który ma dokonać istotnych zmian w polskim sądownictwie, przynajmniej tak zapewnia resort sprawiedliwości. Zmian, które zmierzają do tego, aby z jednej strony usprawnić, przyspieszyć bieg spraw, które toczą się w polskich sądach, z drugiej strony zmian, które mają podnieść sprawność organizacyjną w sądach, o czym mówił dziś minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Wierzę w to, że Krajowa Rada Sądownictwa, która nie będzie skoncentrowana na obronie tylko i wyłącznie egoistycznych interesów i źle pojętych zresztą środowiska sędziów, będzie otwarta na dyskusję o zmianach nie tylko w zakresie organizacji pracy sędziów, które przyspieszy bieg postępowań, ale będzie też otwarta i będzie naszym partnerem do zmiany w polskim prawie. Temu ma też służyć dwuizbowość Krajowej Rady Sądownictwa. W skład pierwszego zgromadzenia mają wchodzić prezesi Naczelnego Sądu Administracyjnego i Sądu Najwyższego, minister sprawiedliwości, osoba powołana przez prezydenta, 4 posłów i 2 senatorów. Drugie zgromadzenie ma tworzyć 15 sędziów wszystkich szczebli, ale wybieranych przez Sejm, a nie środowiska prawnicze jak dotychczas. I to właśnie ten element budzi największe zastrzeżenia środowiska prawników, którzy obawiają się upolitycznienia tej instytucji. Według Ministerstwa Sprawiedliwości taki zapis ma jednak na celu zobiektywizowanie trybu kandydatów, którzy w przyszłości będą opiniować projekty dotyczące wymiaru sprawiedliwości. Ksenia Maćczek, dziękujemy za informację. Waldemar Pawlak zapewnia, że sprawa Amber Gold nie umknęła resortowi gospodarki, ale on sam nie podejmował decyzji dotyczących tej sprawy. Były wicepremier i minister gospodarki zeznaje przed Sejmową Komisją Śledczą, która zajmuje się wyjaśnianiem okoliczności powstania i działania piramidy finansowej. Rano na pytania posłów odpowiadał były dyrektor Departamentu Administrowania Obrotem Ministerstwa Gospodarki Jarosław Mąka. I to na niego wskazywał Waldemar Pawlak. Wszystkie te decyzje były podejmowane na podstawie upoważnienia przez dyrektora Departamentu Administrowania Obrotem, pana Jarosława Mąkę. Jeżeli o mnie chodzi, to nie przypominam sobie, żebym jakiekolwiek decyzje indywidualne dotyczące tej firmy podejmował ani w 2010 roku, ani w późniejszym terminie. Waldemar Pawlak podkreślił, że o sprawie Amber Gold informował premiera Donalda Tuska na posiedzeniu rządu w połowie 2012 roku. Cały czas trwają negocjacje w sprawie obsady stanowiska przewodniczącego Rady Europejskiej. Informuje o tym kierująca pracami Unii Malta. Niemiecki minister do spraw europejskich twierdził, że Donald Tusk cieszy się szerokim poparciem. Polska z kolei zabiega o głosy dla kandydatury Jacka Saryusz-Wolskiego. Minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski zapowiedział w Brukseli, że Polska będzie się domagała, by Saryusz-Wolski został zaproszony pojutrze na unijny szczyt. Na tym spotkaniu ma zapaść decyzja o wyborze przewodniczącego. Im bliżej unijnego szczytu, tym politycy w Brukseli w oficjalnych rozmowach są coraz bardziej oszczędni w słowach. Negocjacje trwają, powiedział wicepremier Malty Louis Grech. Z informacji, które przekazał niemiecki minister do spraw europejskich Michel Roth, wynika, że na razie tylko Polska i Węgry mają zastrzeżenia do kandydatury Donalda Tuska i że cieszy się on szerokim poparciem. To jasny sygnał dla tych, którzy jeszcze mają problem z ponowną nominacją Tuska na szefa Rady Europejskiej. W Brukseli jest grupa dyplomatów, która uważa, że decyzja w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Europejskiej zapadnie bardzo szybko, wczesnym popołudniem w czwartek i że będzie to Donald Tusk. Ale są też i tacy, którzy uważają, że decyzja może być odłożona, bo dla wielu stolic problematyczne jest to, że Donald Tusk nie ma poparcia własnego kraju. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Roman Nasirow, do niedawna szef ukraińskiej służby podatkowej, albo będzie siedział za kratami, albo będzie nosił elektroniczną obrączkę. To pierwsza w historii Ukrainy decyzja sądu o aresztowaniu urzędnika tak wysokiego szczebla. Według komentatorów może to doprowadzić do kryzysu politycznego. Biuro antykorupcyjne podejrzewa, że Nasirow mógł brać łapówki za to, że łamiąc prawo rozłożył na raty dług firm paliwowych należących do byłego ukraińskiego posła i oligarchy Oleksandry Onyszczenki. Roman Nasirow usłyszał zarzuty w zeszłym tygodniu jeszcze jako szef służby podatkowej. Znajdował się w tym czasie w szpitalu. Jego adwokaci informowali o jego poważnych kłopotach z sercem. Po kilku dniach Nasirow został przewieziony na szpitalnym łóżku do sali sądowej. Sąd, który miał zdecydować o jego aresztowaniu, długo nie mógł tego zrobić z różnych formalnych powodów. Wielu obserwatorów i społecznych aktywistów obawiało się, że podejrzewany o korupcję urzędnik może uniknąć kary, a nawet zbiec z Ukrainy. Sugerowano, że jego kłopoty ze zdrowiem to symulacja mająca na celu uniknięcie odpowiedzialności. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. To wszystkie informacje teraz. Wiadomości w skrócie o 16.30. Do końca dnia będzie dziś pochmurno, ale możliwe są przejaśnienia. Przelotne opady deszczu, a na północy deszczu ze śniegiem też przewidziane. W górach śnieg, na wybrzeżu silniejszy wiatr. Temperatura od 2 do 11 stopni. A wieczorem i w nocy pochmurno, nad morzem deszcz ze śniegiem i śnieg. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Z salonu T-Mobile mówi Dominik Strzelec. Jeśli macie Państwo firmę, najlepsze oferty czekają na Was tu. Smartfon Eli dla firm. Super smartfon Sony Xperia XZ za złotówkę na start i 500 zł zniżki na kolejny sprzęt. Tylko w T-Mobile dla firm. Oto 10 powodów, by pokochać wtorki. 10 kawałków kurczaka z KFC tylko za 14,95. Tylko we wtorki. KFC. Prawdziwy kurczak. Prawdziwy smak. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. To jest audycja popołudniowa, 6,5 minuty po godzinie 16. Zapraszamy do Trójki. A co dziś w programie? Wracając do wypadku premier Beaty Szydło sprzed miesiąca, zapytamy, dlaczego samochody Biura Ochrony Rządu nie mają ubezpieczenia autokasko. W ostatnim roku ceny ubezpieczeń podrożały o 55%. Nawet firmy leasingowe decydują się tylko i wyłącznie na ubezpieczenie obowiązkowe. Trochę przy okazji będziemy mieć też dla Państwa matematyczne zadanie od ministra Mariusza Błaszczaka. 56 kilometrów, czas przejazdu 40 minut. W szóstej klasie to się pojawia. Jest taki dział prędkość, droga, czas i tutaj dzieciaki mają trochę problemy z myśleniem generalnie. To chyba te pociągi, które gdzieś tam się mijają. Z miasta A do miasta B. W Pulsie Trójki zajmiemy się projektem ustawy o służbie zagranicznej, a do Europy zajrzymy od kuchni, żeby przypomnieć, jak formalnie wybiera się przewodniczącego Rady Europejskiej. Książka w jednej cenie przez rok od jej wydania. Czy pomysł, który popiera minister kultury i dziedzictwa narodowego, uratuje małe księgarnie? Jest szansa, że księgarnie zaczęłyby znów konkurować jakością obsługi, a nie wyłącznie cenami. Nas uratowałoby nawet kilka miesięcy. Piesi w Krakowie trenowali dziś bieg uliczny po zebrze pod nadzorem i w słusznym celu. Obecnie znaki tak ustały światła, że ktoś musiałby przejść z jednej strony Alei Trzech Wieszczów na drugą stronę w 11 sekund. Nazwaliśmy to czasem teleportacji. Zmierzymy. Dwa tygodnie w dwupoziomowym walcu o średnicy 8 metrów. Może nie są to warunki luksusowe, ale tu liczy się prestiż. Będziemy musieli przeżyć w dość trudnych warunkach dwa tygodnie na miejscu. Planujemy również badania naukowe, badania geologiczne, badania psychologiczne, testy sprzętów, długotrwałej eksploatacji w trudnych warunkach. Od soboty pierwsza w historii grupa złożona wyłącznie z Polaków weźmie udział w symulacji misji marsjańskiej na pustyni w stanie Utah. Z wjazdem do Stanów Zjednoczonych problemu raczej nie będą mieć, mimo że Donald Trump, nowy prezydent USA, poprawił swój dekret dotyczący zakazu wobec obywateli niektórych krajów. Chodzi o efekt, żeby osoby z określonych państw, gdzie mamy do czynienia z rozbudowanym wsparciem państw dla terroryzmu, nie mogły wjeżdżać do Stanów. O tym też opowiemy, a bohaterem dzisiejszego reportażu będzie rock'n'rollowiec z przeszłością. To jest notes, który znalazłem po latach z czasów mojego liceum, gdzie skreślałem dni, w których nie piłem. Zaznaczam, że to było w liceum. I najdłuższy taki ciąg krzyżyków to było 2 tygodnie.

była gra na grzebieniu? Być może. A ty czego szukasz? To jest tytuł naszej piosenki Dnia Bajka. Dziś tak to się ułożyło. Kwadrans po 16. Zapraszamy do Trójki. Powiedziałem, że pojawili się motocykliści, ale nie tylko motocykliści. Kto jeszcze się pojawił? Kładowcy. No właśnie, to też jest problem. Tym zajmiemy się w popołudniowej audycji, ale nie dziś. Dziś o samochodach. Samochodach Biura Ochrony Rządu. Wykupienie ubezpieczenia OC, czyli osób cywilnych, to obowiązek każdego kierowcy. Ubezpieczenie AC, czyli autokasko, jest już dobrowolne. Jednak warto je mieć na wypadek kradzieży lub wypadku. Zasady te dotyczą zarówno samochodów prywatnych, jak i służbowych, w tym tych należących do służb cywilnych i wojskowych. Między innymi limuzyn Biura Ochrony Rządu, które w ostatnim czasie dość często brały udział w wypadkach drogowych. Jak potwierdza BOR, nie mają one jednak AC, przez co ewentualne koszty kolizji pokryje państwo, a nie ubezpieczyciel. Czy taka polityka jest słuszna? Paulina Kozion w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. W odpowiedzi na moje pytanie o to, dlaczego samochody Biura Ochrony Rządu nie mają ubezpieczenia autokasko, kapitan Grzegorz Bilski z Zespołu Komunikacji Medialnej i Społecznej BOR odpisał. Zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 roku ubezpieczeniem obowiązkowym jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów. Cała flota samochodowa Biura Ochrony Rządu posiada obowiązkowe ubezpieczenie. A ubezpieczenia AC nie. Według wyliczeń Rzeczpospolitej składka AC za limuzynę, która uległa wypadkowi 10 lutego tego roku, wyniosłaby około 200 tysięcy złotych, bo wartość samej limuzyny szacowana jest na 2,5 miliona złotych. Według gazety tak wysoka kwota zniechęciła BOR do ubezpieczenia samochodów. Jak wyjaśnia Bartosz Salwiński, ekspert ubezpieczeniowy porównywarki ubezpieczeń mfind.pl, kwota ta wyliczona została na podstawie dużego ryzyka wypadków samochodów BOR-u. Ubezpieczenie autokasko składa się z dwóch ryzyk. Jest to ubezpieczenie wypadkowe i ubezpieczenie kradzieżowe. Tak jak w przypadku samochodów rządowych ciężko sobie wyobrazić, żeby ktoś miał ochotę ten samochód ukraść, tak jeżeli chodzi o wypadek, rzeczywiście ryzyko jest większe. Jeżeli ochroniarz przewozi VIP-a, nie patrzy on na to, czy samochód zostanie uszkodzony, czy nie, dochodzi część ryzyka OC. I tutaj również ten kierowca nie będzie patrzył na to, czy zrobi szkodę na innych pojazdach, czy będzie z tego tytułu wypłata odszkodowania. Dla niego jest najważniejsze, żeby VIP był dowieziony cało i nie zagrażało mu niebezpieczeństwo. Według Marcina Brody z magazynu ubezpieczeniowego autokasko dla rządowych samochodów z punktu widzenia państwa jest nieopłacalne. W długim okresie koszt składki ubezpieczeniowej byłby oczywiście wyższy niż wypłacone odszkodowanie. Tak działają ubezpieczenia. Kiedy mamy do czynienia z osobami indywidualnymi, no to dla nich ubezpieczenie jest bardzo korzystne, bo składają pieniądze przez wiele lat na wypłatę, która zdarza im się może raz w życiu. Z punktu widzenia państwa, nawet te 2,5 miliona złotych są kwotą tak naprawdę niewielką i nie ma uzasadnienia, żeby państwo takie kwoty ubezpieczało. Bartosz Salwiński tłumaczy, że przy obecnych stawkach AC wiele firm, które posiadają duże floty samochodów, rezygnuje z dodatkowego ubezpieczenia. Firmy, które posiadają w swojej ofercie wiele samochodów, często wykupują tylko i wyłącznie ubezpieczenie obowiązkowe, natomiast składkę, którą by zapłacili do ubezpieczyciela, odkładają na tak zwany fundusz remontowy, czyli zakładają, że zdarzenia i tak ich naprawa będzie mniejsza niż składka do ubezpieczyciela. To się nazywa captive insurance. Jak uzupełnia Marcin Brody, dodatkowe ubezpieczenie dla samochodów rządowych byłoby absurdem. To wygląda tak, jakbyśmy my mieli ubezpieczać długopis, bo jakby porównanie możliwości finansowych państwa w stosunku do limuzyny i osoby fizycznej do takiego długopisu za kilkanaście groszy. Więcej nas będzie kosztował problem ze zgłaszaniem szkody i z narzutem ubezpieczyciela niż pójście do dowolnego sklepu i kupienie nowego długopisu za kilkanaście groszy. Sprawą wypadku premier Beaty Szydło zajmuje się obecnie prokuratora i to ona osądzi, kto był sprawcą wypadku, a co za tym idzie, kto opłaci jego koszty. A to już czysta matematyka, którą zajmowała się Paulina Kozion. Również dzień dobry. Dziękuję. Dzień dobry. Dzień dobry. Tak jest. A do matematyki jeszcze powrócimy. Pan minister zadał dziś zadanie, no to my spróbujemy je rozwiązać. To już za chwilę. Na razie 19,5 minuty po godzinie 16. 71335 to jest nasz numer SMS. zdd3@polskiradio.pl. Tak można do nas wysłać list elektroniczny. Można też zadzwonić. Dariusz Pieruk przy telefonie 22 i 7 trójek. Pani Aleksandra, bardzo proszę. was tickling my fancy. Gives out just the right amount of soul. I wonder if it makes me sound too old. Decided that a Stella or a candy seems as if I'm spinning down a pole. Swept them over to the stack of notes. Of a show that you've seen a bunch of times before. An inch away from settling on Coco. Shame that she's that girl you used to know. Loved her but we had to let her go. Of a casino, push me down another rabbit hole. Touch me like I'm gonna turn to gold. She's almost like a million other people that you'll never really get to know. And it feels as if she's swallowing me whole. Miraż to był tytuł tego nagrania. Ileż to razy na lekcjach matematyki zastanawialiśmy się, kiedy to mi się w życiu przyda. No ale życie bywa jednak przewrotne. Rzecz dotyczy słynnych już matematycznych zadań o prędkości dwóch pojazdów, które gdzieś tam wyruszyły. No tu zadanie jest nieco prostsze. Zapraszamy do Trójki. No właśnie, jedno z takich zadań zadał na antenie Polskiego Radia minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Błaszczak. Chodziło o prędkość rządowego samochodu z kolumną, w kolumnie z panią premier. Spróbowaliśmy to zadanie rozwiązać, a przy okazji zapytać o te kategorie zadań, których kiedyś chyba nie lubiliśmy w szkole. Złe wspomnienia mam bardzo nieliczne, ale w szkole wciąż był z morą mą. Zadań arytmetycznych, z nimi zawsze najgorzej mi szło. Ja już 11 lutego zrobiłem sobie takie proste ćwiczenie. Otóż ten samochód jechał z lotniska Balice do Oświęcimia. Kiedy wpiszemy sobie na mapie elektronicznej, to jest 56 km, czas przejazdu 40 minut, a więc to jest czas zgodny z przejazdem, jaki wskazuje mapa elektroniczna. Szybsze nigdy rozwiązać się nie da to zadanie, a treść jego brzmi. 56 km przejechane w 40 minut. Jaką to daje prędkość na godzinę? Zaraz policzymy. To jest 56 km. Fizyk dr Jacek Szczytko, Uniwersytet Warszawski. To jest na 40 minut podzielić na 4 szóste godziny, to daje nam 84. To jest prędkość średnia, tak? To jest cała droga przez cały czas. Możemy sobie wyobrazić, że na przykład on pełz jak żółw bardzo powoli, a przez ostatnie 10 minut włączył dopalacze i śmignął. Albo odwrotnie. To z kategorii trudnych zadań matematycznych? Nie, to jest takie bardzo elementarne zadanie, które chyba gimnazjaliści nawet rozwiązują. Gimnazjalista powinien sobie poradzić szybciej niż profesor uniwersytetu, który pewnie dawno nie rozwiązywał tego typu zadań. Najbardziej nielubiane zadanie matematyczne. Z mojego dzieciństwa to chyba te pociągi, które gdzieś tam się mijają. I kto ile ma przejechać drogi. W szóstej klasie to się pojawia. Maria Żąb, nauczycielka matematyki w Szkole Podstawowej nr 103 w Warszawie. Jest taki dział prędkość, droga, czas i tutaj dzieciaki mają trochę problemy z myśleniem generalnie. Procenty, ja wiem, jak pojmą, to nie ma takiego problemu. Najfajniejsze jest, jak się pyta, czy wiedzą, co to jest promil, to oczywiście pokazują w odpowiedni sposób ręką, że to tylko alkohol. O, nienawidzą skali. Może pani przypomnieć, co to jest? Chodzi o skalę pomniejszającą, powiększającą, coś tam narysowane w skali. Generalnie chodzi głównie o pomniejszającą tą skalę. To się bierze stąd, że wchodzą w rachubę jednostki, długości, ta zamiana. Tego nie lubią. Dwa serca jak pociągi dwa. Czy treść zadań matematycznych się zmienia? Zamiast zwykłych parowozów mamy pendolino. Czy coś w tej materii tutaj się dzieje? Mówiąc pendolino, to jeszcze nie. Pojawiają się komputery, laptopy, telefony komórkowe. Dzisiaj, gdy dziecko usłyszy słowo kałamarz, bo gdzieś tam się trafi jakieś zadanie, to pytają, co to jest. Znaczy, można inne różne ciekawe rzeczy pytać. Na przykład można pytać, jak szybko dolecimy na Księżyc, albo ile czasu będzie zajmowało światło Słońca dolecenie do Ziemi. I w zasadzie, jak człowiek ma taki dystans do siebie, do wszechświata, do kosmosu, to w pewnym momencie zaczyna się zastanawiać, dlaczego tutaj takie małe ludziki na tej planecie Ziemia zajmują się takimi dziwnymi, drobnymi rzeczami. No świetnie, tak. No, bardzo rzeczywiście jest to pouczające. I tak wróciliśmy sobie na chwilę do szkoły, do zadań z matematyki. O, było ich, było. No, na przykład takie nierozwiązywalne. Janek i Julka mają razem 15 lat. Janek jest o 3 lata starszy od Julki. Ile lat ma tata? Jeśli ktoś z Państwa, bardzo proszę, 71335. Mamy też mogą pisać zd3@polskiradio.pl albo dzwonić 227-3. Znowu udajesz, że śpisz. Próbuję poskładać syf, zanim cała tym przesiąkniesz. Palę przy oknie, tym jak twoje sny. Miało lepiej być, gdy rzucałem tym, jest odwrotnie. Normalność to problem dla nas. Nie wytłumaczył nam nigdy jej nikt. A te szkoły, które mi kończyć kazałaś, nauczyły mnie, że nie umiem nic. Przykładam twarz do drzwi, najbliżej ciebie jak tylko się da. Nie umiem inaczej już dziś. Nasz mały, pokrzywiony świat. Zbyt dużo uciekło nam lat. Stoimy tak, zupełnie niepotrzebnie. W tym mieście, pośród gwiazd. Nie ma tramwaju, za którym nikt nie biegnie. Strumień twoich słów. Zakończone słowo spadem. Z wysokości ust spada ciężką masą na mnie. Kiedy milczę, myślę, dorośnij, dorośnij. Dym chłodno drapie nam gardła, jakby spowalniał rozwój implozji. Jedyne co pada przede mną, to ostatnia szansa. Skończ nas skańczać, odpocznij. Tyle lat udawałem, że umiem, a w sumie nie zrozumiałem poza sobą nic. Wstyd, schowałem go głęboko w dumie. We własny jeżdżruch chyba przyszło nam żyć. Znowu palę przy oknie. Ty w łóżku udajesz, że śpisz. Nie wiem, czy jeszcze kiedykolwiek mnie dotkniesz. Tak samo jak nie wiem, czy zostać, czy iść. Mieliśmy lepsze dni, dłuższe noce i miało tak zostać na zawsze. Nie ma gwiazd, które ktoś by nie wierzył, szczególnie nad tym miastem. No i dorośli się teraz głowią nad zadaniem. Pan słuchacz, pan Jacek z Łodzi napisał, że tata ma 33 lata. To możliwe. To możliwe, absolutnie tak. Anna Rokicińska, która przygotowała te relacje i rozwiązywała to zadanie, napisała jeszcze o jednym z kategorii absurdalne. Drwal kupił drewno za 100 zł, zrobił ławkę z materiału za 80, pokoloruj drwala. 16.30 już minęła. W studiu pojawił się Krzysztof Zyblewski, który ma dla Państwa skrót najnowszych informacji. Będzie rozmowa Szydło Merkel. W czwartek rano przed rozpoczęciem unijnego szczytu w Brukseli premier Beata Szydło spotka się z kanclerz Niemiec Angelą Merkel. Poinformował o tym minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski. Tematem rozmowy będzie m.in. obsada stanowiska przewodniczącego Rady Europejskiej. Według niemieckich mediów Berlin będzie naciskał na Warszawę, aby przestała blokować kandydaturę Donalda Tuska na drugą kadencję. Szef polskiej dyplomacji zabiega tymczasem w Brukseli o poparcie kandydatury Jacka Sariusz-Wolskiego. Okazją jest spotkanie ministrów do spraw europejskich. Witold Waszczykowski zapowiedział, że Polska będzie się domagać, by Sariusz-Wolski został zaproszony pojutrze na unijny szczyt. Na tym spotkaniu ma zapaść decyzja o wyborze szefa Rady Europejskiej. Jest nowy projekt reformy wspólnej polityki migracyjnej państw członkowskich Unii. Pojutrze będzie rozpatrywany przez Europarlament. Zgłaszająca projekt szwedzka poseł sprawozdawca Cecilia Wikström chce, by uchodźcy nie mieli prawa wyboru kraju, w którym chcą się osiedlić. Miejsce osiedlenia ma być wybierane losowo przez nowy mechanizm relokacji. Uchodźcy mają być przydzielani każdemu z państw członkowskich według klucza w oparciu o wielkość i zamożność kraju. Państwo, które zostanie losowo przydzielone uchodźcy, będzie zobligowane, by rozpatrzyć jego wniosek o azyl. W przypadku odmowy uchodźcy mają mieć zagwarantowane godne warunki powrotu do swojej ojczyzny przez państwo, które rozpatrywało wniosek o azyl. To najważniejsze punkty reformy polityki azylowej Unii, które mają być wkrótce negocjowane z rządami państw członkowskich na jednym ze szczytów Rady Europy. Wikström w opublikowanym wczoraj artykule w opiniotwórczym dzienniku Dagens Nyheter liczy na to, że rząd Szwecji stanie na czele państw, które odrzucają możliwość kompromisów w kwestii solidarnej odpowiedzialności za politykę azylową Unii Europejskiej. Przemysław Goński, Polskie Radio. Brytyjski piosenkarz George Michael zmarł z przyczyn naturalnych, ogłosił koroner hrabstwa Oxfordshire. Poinformował, że jego dochodzenie w sprawie zgonu wokalisty zostało zakończone. George Michael zmarł nagle 25 grudnia zeszłego roku. Zmagał się z chorobami serca i wątroby. Miał 53 lata. Brytyjski gwiazdor muzyki pop sprzedał w trakcie swojej kariery ponad 100 milionów płyt. Pełny serwis Trójki o 17. Zapraszamy. Bardzo dziękuję. To już za 27 minut. Jeśli chodzi o pogodę, śnieży w górach, wieje na wybrzeżu. Przelotne opady deszczu niemal w całym kraju, ale w niemal w całym kraju też mogą pojawić się przejaśnienia. Tak do końca dnia będzie to wyglądało, a wieczorem i w nocy chmury. Z tych chmur nad morzem popada deszcz ze śniegiem i śnieg. Tam znów będzie ciągle wiało. Na południu zaś popada deszcz, a temperatura spadnie nawet do minus 2 stopni na Mazurach. Do zera w centrum i 2 powyżej zera miejscami na południu kraju. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. A pięknie jest. Dokąd mnie zabierasz? A, zagadka. Gdzie w marcu spotykają się lewy, dziewczyna z pociągu, słowik i 10 skarpetek? Wiem, wiem. Tankowałam na Orlenie. Ha, i pewnie już odebrałaś kod promocyjny na swojego audiobooka. Teraz na stacjach Orlen kody na audiobooki w prezencie. Wystarczy spełnić warunek promocji. W kolekcji bestsellerowe tytuły. Dla każdego. Do słuchania nie tylko w podróży. Regulamin na orlenaudioteka.pl. Orlen. Najbliżej. Pani doktor, wielu widzów pyta o dolegliwości intymne jak upławy, pieczenie, swędzenie. To objawy zakażenia pochwy. Niestety są one często lekceważone, a szybka reakcja pozwala zapobiec rozwojowi zakażenia. Dlatego już przy pierwszych objawach polecam Illadian Direct Plus. Illadian Direct Plus działa leczniczo zarówno w infekcjach bakteryjnych, jak i grzybiczych i mieszanych. Czyli przy każdej infekcji warto sięgnąć po Illadian Direct Plus? Tak, i to jak najszybciej. Wyrób medyczny Illadian Direct Plus na każdy rodzaj infekcji intymnych.

Polacy czytają mało, co widać w dorocznych raportach. Jeśli kupujemy książki, to jak najtaniej, w internecie, a nawet w supermarketach. Z tego też powodu znikają księgarnie prywatne. W ubiegłym roku zamknięto ich aż 500. Ministerstwo Kultury, chcąc je ratować, ruszyło z pracami nad ustawą o książkach. Projekt nie jest nowy. Jednym z jego założeń jest stała cena dla danego tytułu przez rok od wydania. Zniknęłyby wielkie rabaty, wielkie promocje, taniej mogłyby kupować jedynie szkoły czy biblioteki. Dodatkowo, jak mówił dziś w radiowej jedynce wicepremier Piotr Gliński, niewykluczona jest obniżka VAT-u na książki. Mogę powiedzieć, że rozpocząłem już rozmowę z panem wicepremierem Mateuszem Morawieckim, żeby jakieś poluzowanie, jeżeli chodzi o VAT na książki, nastąpiło, nawet niewielkie. Jest szansa, że księgarnie zaczęłyby znów konkurować jakością obsługi, a nie wyłącznie cenami. Katarzyna Daniluk, właścicielka księgarni. Poza tym jest szansa, że książki staniałyby. A co miałby sprawić, że one stanieją? W tej chwili ceny wyjściowe wydawcy są sztucznie zawyżane, ponieważ wydawca chce sprzedać dużo, musi się pojawić w sieciówkach. Żeby pojawić się w sieciówkach, musi w tej cenie skalkulować wielki rabat, który musi tym sieciówkom dać. Sieciówki sprzedają książki w przedsprzedaży, czyli w momencie, kiedy jej jeszcze nie ma na rynku, nie ma jej w ogóle jeszcze w druku czasami, z dużym rabatem. Przykładowo, jeżeli książka by kosztowała 30 zł... Dyrektor Instytutu Książki Dariusz Jaworski. To te 30 zł w zasadzie znaleźlibyśmy książkę wszędzie. Na przykład Empiku, na przykład w Biedronce, na przykład na Straganie i na przykład w małej księgarni w niewielkiej miejscowości, gdzie ta księgarnia jest jedna, jedyna. To w nas nie uderza. Piotr Marzec z firmy prowadzącej sieć księgarni z tanią książką. Jest to jakby ostatni, myślę, element tego rynku, który jakby zagospodaruje książkę, która nie znajduje nabywców w normalnym obiegu. Natomiast myślimy, że to pomoże mniejszym księgarniom, a bardziej uderzy w sieci. Nas uratowałoby nawet kilka miesięcy. Z tym, że proszę zauważyć, że po pół roku wydawca będzie miał możliwość wycofania nakładu i nadania książce nowej ceny. My jesteśmy przeciwko, byliśmy przeciwko temu projektowi również w poprzedniej kadencji. Piotr Trudnowski z Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego. Nie ma żadnych dowodów, że ten projekt zwiększy czytelnictwo, nie ma żadnych dowodów na to, że taki projekt mógłby zwiększyć liczbę tytułów dostępnych dla czytelników, a dodatkowo istnieje bardzo poważne ryzyko, że tak naprawdę wesprze największe sieci handlowe. Można stworzyć osobne edycje książek, jeżeli one różnią się sposobem wydania. To samo zjawisko. Znajdujemy dzisiaj w wielkich sieciach, które dyktują to na przykład producentom groszku, herbaty. Rozważając te argumenty za i przeciw, jestem raczej i również my, podmiot zbiorowy, jakim jest Instytut Książki, za tym, żeby poprzeć, mając świadomość pewnych zagrożeń. Mali księgarze i mali wydawcy niestety dają się uwieść w takiej historii pod tytułem: jeżeli uregulujemy rynek książki, wprowadzając zakaz przeceniania książek, jakakolwiek ustawa, która mówi o tym, że książka jest ważna, to będzie lepiej. No to jest niestety fikcja. Niektórzy mówią, produkt jak każdy inny. Pytanie tak naprawdę, jak chcemy te książki nabywać? Czy chcemy kupować książki pomiędzy kiełbasą a serem? Czy lepiej wejść do dobrej księgarni, gdzie stoi księgarz i który nam jeszcze w dodatku poradzi? Pamiętajmy, cena to nie jest remedium na wszystko. A co państwo na to? zd@polskiradio.pl albo 71335. Można zadzwonić 22 i 7 trójek. Tym tematem zajęła się Magdalena Karczewska, która dodaje, że stała cena książki działa m.in. we Francji czy Niemczech, ale wycofały się z tego pomysłu władze Izraela po 3 latach funkcjonowania. To get over you. Oh, it's not alright. No, I'm not playing any games with you. I'm only trying to figure out your mind. To get over you. Oh, she says he wants me, oh la la la la. She says he needs me, oh la la la la. I gave her all of my time and she just went away and decided to leave me. Oh, la, la, la, la. Oh, I go to church. I try my best to figure out what's really going on inside and why it hurts to get over you. Oh, I find it easy. comme ça vous dis moi des noms de cafoy et de nos filles. She says he wants me, oh la la la la. She says he needs me, oh la la la la. I gave her all of my time and she just went away and decided to leave me, oh la la la la. She says he wants me. She says he needs me. I gave her all of my time and she just went away and decided to leave me, oh la la la la. But always I come running back to you. And heavy on my heart, but I don't leave. I gave but some things I guess I just don't see. She says he wants me. Czasy się trochę zmieniały, mają księgarnie ok, ale są i takie głosy jak pani Anna, która napisała: po co stojący księgarz ma mi doradzać, jak przychodzę po książkę? Wiem, jaką chcę i nie chcę za nią przepłacać, ale wynagrodzenie autorowi, wiadomo, należy się. 71335 albo zd3@polskiradio.pl. Zapraszamy do Trójki. Za 13,5 minuty 17. Iran, Libia, Syria, Somalia, Sudan, Jemen. Obywatele tych państw nadal będą musieli liczyć się z utrudnieniami przy uzyskaniu wiz do Stanów Zjednoczonych. Donald Trump wydał nowy dekret imigracyjny, który nieco złagodził ograniczenia nałożone na niektóre państwa muzułmańskie pod koniec stycznia. W najnowszym dokumencie zrezygnowano m.in. z kryteriów religijnych przy wydawaniu wiz. Amerykański minister sprawiedliwości Jeff Sessions podkreśla, że celem dekretu jest zwiększenie bezpieczeństwa Amerykanów w ich kraju. Większość osób skazanych przez nasze sądy za terroryzm po 11 września to cudzoziemcy. Dziś FBI prowadzi śledztwo wobec ponad 300 osób podejrzanych o terroryzm. Wszyscy przybyli do Ameryki jako uchodźcy. Tutaj mamy do czynienia z ewidentnym złagodzeniem stanowiska, jeżeli chodzi o poprzedni dekret wydany w styczniu, ale no niektórzy mówią wprost, że no Donald Trump złagodził ten dekret, bo musiał to zrobić, bo inaczej byłby narażony na nieustanną walkę z sądami. Sąd w Seattle. Roman Rewald z Amerykańskiej Izby Handlowej. A później sąd apelacyjny pokazał, że sposób, w jaki przeprowadzono akcję poprzednio, był niekonstytucyjny. Administracja Trumpa mogła albo pchać dalej sprawę i starać się uzyskać obalenie tego orzeczenia sądu apelacyjnego przez Sąd Najwyższym, ale postanowiła zamiast tego pójść inną drogą, co jest przyznaniem się do tego, że poprzednie zarządzenie było no, niezgodne z prawem. Po prostu sąd zakwestionował poprzedni tekst. Profesor Zbigniew Lewicki, amerykanista z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Moim zdaniem nie do końca słusznie. Trump miał podstawy wydać taki dekret, jaki wydał, no ale sądy były innego zdania i zamiast toczyć batalię sądową, bo sprawa nie została przez sąd rozstrzygnięta, tylko zawieszona, po prostu wydał rozporządzenie, które nie będzie, jak można sądzić, przedmiotem ponownego wstrzymywania przez sąd. Jemu chodzi o efekt, żeby osoby z określonych państw, gdzie mamy do czynienia z rozbudowanym wsparciem państw dla terroryzmu, nie mogły wjeżdżać do Stanów. This new executive order still stigmatizes. Ten nowy dekret wciąż stygmatyzuje islam i muzułmanów. Nihat Awada, przewodniczący Rady do Spraw Stosunków Amerykańsko-Islamskich. To nie sprawia, że Ameryka jest bezpieczna. To sprawia, że Ameryka jest gorsza. Dekret wciąż blokuje możliwość podróżowania do Stanów dla mieszkańców 6 krajów muzułmańskich. Ta administracja dąży do ograniczenia religijnych swobód i wolności amerykańskich muzułmanów. and the freedom of American Muslims. Czy Ameryka może coś stracić na tych ograniczeniach? Ja nie sądzę. Prawdę mówiąc, to ograniczenie jest dosyć łagodne. To znaczy, wszyscy, którzy teraz mają wizy, mogą wjechać. Nowe wizy nie będą wydawane przez 90 dni, co nie jest taką wielką tragedią, ponieważ ludzie mogą sobie planować wyjazd. Sprawa nie obejmuje tych osób, które mają już stały pobyt w Ameryce. Więc te wszystkie rzeczy, które były najbardziej drażliwe w poprzednim zarządzeniu, zostały wycofane. Z tej grupy państw, które były objęte do tej pory ograniczeniem, zostało 6 państw. Wyjęto, że tak powiem, Irak spod tego obowiązku oczekiwania na przyznanie wizy. Irak jest państwem, w którym istnieje terroryzm, ale on jest antypaństwowy i właściwie w tym momencie rząd, obywatele Iraku byliby dwukrotnie karani. Raz tym, że są tam terroryści, a dwa tym, że nie mogą, powiedzmy, wjeżdżać do Stanów. Więc to było rozsądne posunięcie, co nie zmienia faktu, że na terenie Iraku i być może z paszportami irackimi znajduje się duża grupa terrorystów. No ale rzeczywiście Irak stara się ich zwalczyć, więc Trump i jego administracja to uznała. Mądre posunięcie. Oto jakie zmiany i ograniczenia wprowadza nowy dekret imigracyjny. Podpisany przez prezydenta USA Donalda Trumpa, pytał Mariusz Krzemiński. Tu Trójka, audycja popołudniowa. 10 minut pozostało do godziny 17. Ryan Adams. So hard to be without you. Lying in the bed, you got so much to be without. Rattles in my head, that empty drum, no doubt. Everything you lose, the wisdom will find its way out. Every night is lonesome and is longer than before. Nothing really matters. So hard to be without you. Used to feel sane, now I only feel humble. Singing from the storm inside my ribs, where it thunders. Nothing left to say or really even to wander. Feel like a book at every page so torn. Nothing really matters. Every day's a lesson, things were brighter before. Nothing really matters anymore. Chciałem się wypowiedzieć w sprawie książek. Nie wiem, czy padła już taka propozycja, bo książki elektronicznie wydawane mają VAT 23%, tak jak wszystkie inne towary. Natomiast książki papierowe tylko 5%. I może by w celu zwiększenia czytelnictwa w kraju książki elektroniczne zrównać z książkami w wydaniu papierowym. Taka jest moja propozycja. Dziękuję za ten telefon. 22 i 7 trójek i jeszcze jeden głos. Chciałem dobry pomysł wnieść a propos uregulowania cen książek, żeby wprowadzić na przykład kilo książki przygodowej 3 zł za kilogram naukowej, 10 zł za kilogram, a takie jakieś tam kryminału na przykład 1,50 zł za kilogram. I to rozwiąże, wie pan, w dobie globalizacji. Jest to genialny pomysł, myślę. 227 trójek, zd3@polskiradio.pl albo 71335. Zapraszamy do Trójki. I zapraszamy do Krakowa. Mieszkańcy tego miasta mają zbyt mało czasu, aby pokonać niektóre przejścia dla pieszych. To są wnioski z eksperymentu, który przeprowadziło Stowarzyszenie Logiczna Alternatywa. Dziś członkowie stowarzyszenia na dwóch ruchliwych skrzyżowaniach pod Wawelem zmierzyli czas, jaki potrzebują na przejście przez pasy osoby w różnym wieku i o różnej sprawności. Uwaga, uwaga! Zapraszamy wszystkich Krakowian do wzięcia udziału w eksperymencie Szybka Zebra. Czy uda się państwu przejść na drugą stronę ulicy na jednych zielonych światłach? No co, wszyscy gotowi, tak? Czekamy na zielone, dobrze? Tak, tak jest. Ruszyliśmy, dobrze. Łukasz Gibała, przewodniczący Stowarzyszenia Logiczna Alternatywa. W eksperymencie mamy bardzo zróżnicowaną ekipę. Mamy osobę w wieku studenckim, mamy seniorkę, osobę 60-kilkuletnią, mamy osobę niewidzącą oraz mamy osobę, która jest biegaczką długodystansową, mamy sportowca. No nie uda się przejść na drugą stronę do połowy i tyle. Trzeba by było bardzo szybko biec, to może by się udało, ale normalnym, szybkim krokiem się nie uda. No tym bardziej, że tutaj jezdnia nierówna. Dziury w drogach, tak. Mogłoby to być niebezpieczne chyba. No mogłoby być, można by się było przewrócić, poślizgnąć. Trzeba biegać, nawet nie pomaga szybki marsz. Trzeba biec i to takim zdrowym tempem. Tak, to jest bardzo częste, ja tu jeżdżę codziennie w zasadzie. I codziennie przebiegam przez oba pasy. Piotr Hamarnik, Zarząd Infrastruktury Komunalnej Transportu. To jest próba znalezienia odpowiedzi na pytania, na które my już te odpowiedzi od dawna mamy, tak? Tutaj nie jest to niczyja złośliwość, ani niczyj upór, ani niczyja niewiedza, że tak to jest ustawione, a nie inaczej, tylko pewne rozwiązanie skalkulowane wobec wszystkich użytkowników tego skrzyżowania. Obecnie ZIKI tak ustały światła, że ktoś musiałby przejść z jednej strony Alei Trzech Wieszczów na drugą stronę w 11 sekund. Nazwaliśmy to czasem teleportacji, ponieważ jest to czas absolutnie nierealny nawet dla sportowców. Realny czas wynosi około 25 sekund zdrowej, pełnosprawnej osoby, natomiast dodatkowo potrzebujemy jeszcze około 5 sekund, kiedy będzie szła jakaś osoba niepełnosprawna albo niedowidząca. A panu na wózku trudno pokonać to skrzyżowanie? To tym muszę w środku stać. Tak. To tam jest niemożliwe przejechać. Bardzo często tutaj przechodzę. To jest moje, można powiedzieć, miejsce przesiadkowe. Przechodzę tutaj. Jest pani osobą... niewidomą. Przez to, że ludzie muszą biegać przez to skrzyżowanie de facto, żeby zdążyć na tramwaj czy autobus, to utrudnia pani przejście? Zdarza się jakieś zderzenie? Zderzenie, wpadnięcie... Wyjąć mi na przykład laskę z ręki. Ludzie mają to do siebie, że czasami zamiast poczekać na tramwaj, pomimo że to stwarza zagrożenie dla ich bezpieczeństwa, wbiegają na czerwonym świetle, ażeby złapać wcześniejszy tramwaj. To jest absurdalne zachowanie, ale to tkwi w naszej psychice. Już dawno eksperci z miast zachodnich wykazali, że należy to robić w ten sposób, ażeby nie prowokować ludzi, tylko żeby dało się przejść na jednych światłach. Stowarzyszenie Logiczna Alternatywa wyniki eksperymentu przekaże do Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie z apelem o to, aby na przejściach dla pieszych zielone światła były zapalane dłużej. Tę relację przygotował Paweł Pawlica. No to jeszcze jeden utwór do tekstu Agnieszki Osieckiej. Nikt mnie nie kocha, nikt mnie nie lubi, mama i tata, chudzi i grubi. Nikt mnie nie kocha, nikt mnie nie lubi. Idąc na francuski, co drogę szlochem, bo mnie nikt nie lubi, bo mnie nikt nie kocha. Jerzy, kto jest urwis, skarży pitą zocha. Czemu mnie nie wolisz, czemu mnie nie nikt mnie nie kocha, nikt mnie nie lubi, mama i tata, chudzi i grubi. Nikt mnie nie kocha, nikt mnie nie lubi. Coś ten wierszyk taki, jakiś bardzo długi. Pójdę jeść robaki, czemu mnie nie lubi? Zapraszamy do reklamy. Czy rozwiązaniem na kaszel dla dzieci może być lizak? Podaję dzieciom lizaki Naturcept Gardło, ale o lizakach na kaszel nie słyszałam. To bardzo dobry pomysł, ale czegoś takiego chyba nie ma. A co na to lekarz? W aptekach dostępne są nowe lizaki Naturcept Kaszel. To bardzo dobre rozwiązanie dla dzieci. Wyrób medyczny Naturcept Lizaki łagodzą kaszel, zmniejszają jego częstotliwość i ułatwiają odkrztuszanie. I bardzo smakują dzieciom. Lizaki Naturcept. Pysznie smakują, dzieci kurują. Lataj liniami Emirates i podaruj sobie niezapomniane chwile. Rezerwuj wcześniej i korzystaj ze specjalnych cen do niezwykłych miejsc na całym świecie. Już od 1799 zł za podróż w obie strony. Rezerwuj do 17 marca na Emirates.com lub w biurze podróży i bądź gotowy na odkrywanie nieznanego. Fly Emirates.